wszystko co złe zawsze się kończy dobrze. Nie wszystko dobre zawsze się kończy źle. Przeżyć to wspomnieć, tak jest, że łączy to gdzieś, tu dając siłę nam, by oszukać śmierć. Nie wszystko co złe zawsze się kończy dobrze. Nie wszystko dobre zawsze się kończy źle. Przeżyć to wspomnieć, tak jest, że łączy to gdzieś, tu dając siłę nam, by oszukać śmierć. Ciężkie powieki z oczu podnoszą się o spale. Nie kłamie, ból rozwala, jakby przejechał mnie walec. Ruszać się nie jestem w stanie, choć chciałbym. Wygląda na to, że jestem jak kamień bezwładny. Prawda boli, grzech kusi. Tylko ja i sumienie, czyli cel tej nauki. Między złem, naszym tłem, aż po sufit. Chciałbym wstać, poczuć tlen, choć raz grzechy odkupić. Czy to dzieje się naprawdę, ziom? Czy nie żyję i nie wyjdę już na zawsze stąd? Tylko żałość, żal, złość. Nie, to nierealne, niczym grzech za grzech. Choć tam gniew budził łaskę. Nagle dociera sygnał. Chwilę daj mi, bym mógł poczuć, że oddycham i mam wyczuwalny puls. Dał mi szansę znów Bóg, o czym mam więcej marzyć. Zanim uwierzę w cud, on dwa razy się nie zdarzy. Nie wszystko co złe zawsze się kończy dobrze. Nie wszystko dobre zawsze się kończy źle. Przeżyć to wspomnieć, tak jest, że łączy to gdzieś, tu dając siłę nam, by oszukać śmierć. Nie wszystko co złe zawsze się kończy dobrze. Nie wszystko dobre zawsze się kończy źle. Przeżyć to wspomnieć, tak jest, że łączy to gdzieś, tu dając siłę nam, by oszukać śmierć. Odzyskałem przytomność z formą, jednak kiepsko. Nie mów mi, że na stałe wolność żegnam przez to. Muszę uciec stąd, szpital nie dla mnie. Raczej drugi raz śmierci, życia nie skradnę. Myślę gdzie jestem, sami nie żywi koło mnie. A fartuchy jebane, małe TV na drobne. Pielęgniarki z dużym biustem, w krótkich mini z dekoldem. Zieleń ścian, nic nie mówi mi w tej chwili dosłownie. Nie wiem jak, nie wiem co, gdzie iść, na co liczyć. Niby podpięli mnie pod prąd, ale tu smród jak w kostnicy. Ręce przebite kroplówką, nie mogę patrzeć na nie. Muszę zdjąć to gówno, pomyśleć poważnie nad planem. Gdybym znał choć detale, wystarczy adres. Tu brak znaków na ścianie, chuje w oczy jak agres. Korytarzem przez klatkę, szybko do wyjścia. Widzisz, to świat mi zgotował zamiast czysta labirynt. Nie wszystko co złe zawsze się kończy dobrze. Nie wszystko dobre zawsze się kończy źle. Przeżyć to wspomnieć, tak jest, że łączy to gdzieś, tu dając siłę nam, by oszukać śmierć. Nie wszystko co złe zawsze się kończy dobrze. Nie wszystko dobre zawsze się kończy źle. Przeżyć to wspomnieć, tak jest, że łączy to gdzieś, tu dając siłę nam, by oszukać śmierć. Po ucieczce Nikodem R., jak wynika z billingów, próbował się skontaktować z Mirosławem G., który miał załatwić transport umożliwiający poruszanie się podejrzanemu. Chciałbym Państwu przypomnieć, że podejrzany miał rany postrzałowe na wysokości lewego barku, co uniemożliwiało mu swobodne poruszanie się i skupiało uwagę mijających go ludzi. Dziś już wiemy, że całą krytyczną sytuację Nikodem próbował przeczekać, ukrywając się za murami pobliskiego cmentarza.